Cali, HP, procesor Intel, dysk 500, grafika Intel HD za 1099 i ekstra raty w sklepach euro i na euro.com.pl. Dociekliwy, przyszłościowy, lokalny, dzisiejszy, odkrywczy, na luzie, trendy, inne, mobilne, genialny. Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. Żegnamy reklamy. Na zegarach 12, tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj jest środa, 5 dzień listopada. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Premier zapewniała. To nie jest żadna prowokacja polityczna, broń Boże. Ale do spotkania liderów PO i PiSu przynajmniej na razie nie dojdzie. Śledztwo dotyczące cywilnego wątku organizacji lotów do Smoleńska w kwietniu 2010 roku zakończone. Bardzo mocno wieje i w Tatrach, i w Beskidach problemy mają m.in. podróżujący koleją. Do wyborów samorządowych już tylko 10 dni i politycy starają się jak mogą, żeby było ich widać i słychać. Premier i szef PiSu próbują się umówić na spotkanie. Ewa Kopacz zaprosiła na dziś na godzinę 14 do swojej kancelarii przedstawicieli ugrupowań sejmowych. Zaproszenie przyjęli liderzy PSL-u, SLD i Twojego Ruchu. Natomiast Jarosław Kaczyński zaproponował, żeby to premier pofatygowała się na wspólne posiedzenie Klubu Prawa i Sprawiedliwości oraz Sprawiedliwej Polski. Ostatecznie poza wzajemnymi zaproszeniami i deklaracjami o chęci rozmów nic z tego nie wynika, o czym Agnieszka Rucińska. Premier Ewa Kopacz podziękowała za wczorajsze zaproszenie na posiedzenie klubu i poinformowała, że owszem skorzysta, ale na następnym posiedzeniu Sejmu. Dziś ma inne zobowiązania. Kalendarz premiera nie powstaje w ciągu jednej, czy dwóch, czy trzech godzin. Ja dzisiaj przyjmuję młodych ludzi z całej Polski w kancelarii i tam będę rozdawać dyplomy stypendystom. Pomimo to kluby PiS i Sprawiedliwa Polska się zebrały. Jarosław Kaczyński zaznaczył, że nie zamyka się na dyskusję z szefową rządu, choć wątpi w szczere intencje. Chcieliśmy się przekonać, czy to hasło bliżej ludzi jest hasłem prawdziwym, czy też to jest kolejny zabieg marketingowy i będzie wszystko po staremu. Ja się obawiam, że będzie to drugie. Od blisko 8 lat, kiedy rządzi koalicja PO-PSL, prezes Jarosław Kaczyński spotkał się z urzędującym premierem tylko raz. Rozmowa w szerokim politycznym gronie z inicjatywy byłego już premiera Donalda Tuska odbyła się 8 miesięcy temu i dotyczyła Ukrainy. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolejny. Kolejne informacje. Warszawska prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie cywilnego wątku dotyczącego organizacji lotów do Smoleńska. Z nieoficjalnych informacji wynika, że jeszcze dzisiaj prokuratura ogłosi decyzję o jego umorzeniu. A wówczas będzie to już trzecia taka decyzja. Postępowanie kończono z powodu braku znamion przestępstwa. Ponownie rozpoczynano je na prośbę części rodzin osób, które zginęły w katastrofie. Prokuratura badała, czy jest możliwe, iż kancelarie prezydenta i premiera, MSZ, MON oraz polska ambasada w Moskwie nie dopełniły obowiązków przy organizacji lotów do Smoleńska 7 i 10 kwietnia 2010 roku. 7 kwietnia poleciał tam premier, 3 dni później delegacja z prezydentem Lechem Kaczyńskim. Ten ostatni lot zakończył się tragicznie. Przy lądowaniu samolot rozbił się, zginęło 96 osób. Prokuratorzy przyznawali, że błędy popełniono. W kancelarii premiera wykształciła się nieprawidłowa praktyka dotycząca lotów VIP-ów, czego świadomość miał jej ówczesny szef Tomasz Arabski. Tragiczny wypadek w wałbrzyskiej dzielnicy Nowe Miasto. 23-letni kierowca Forda stracił panowanie nad samochodem, zjechał z ulicy i przygniótł do budynku 39-letnią kobietę. Po wypadku próbował uciekać, relacjonuje Joanna Żygłowicz z wałbrzyskiej komendy. W momencie, kiedy próbował się wycofać, potrącił dodatkowo 2 mężczyzn w wieku 39 i 29 lat. Mężczyzna ten zbiegł z miejsca wypadku. Natychmiast powiadomiona policja podjęła pościg. Policjantom udało się zatrzymać mężczyznę kilka kilometrów dalej. Miał ponad 1,5 promila w wydychanym powietrzu. Najciężej poszkodowana kobieta jest w szpitalu, a pijanemu kierowcy grozi do 10 lat więzienia. Problemy na trasach kolejowych prowadzących w Beskidy. Silny wiatr w kilku miejscach zerwał trakcję. Są nawet 2-godzinne opóźnienia pociągów, a pasażerowie muszą korzystać z komunikacji zastępczej. Takie informacje przekazał w rozmowie z Trójką Mirosław Siemieniec z PKP Polskie Linie Kolejowe. trwają jeszcze prace pomiędzy miejscowością Sól i Zwardoń. Planujemy je zakończyć około godziny 15 i w okolicach Bielska prace planowane są do zakończenia około godziny 17. W okolicach Wisły już jest bezpośrednia przejezdność pociągów, czyli podróżni nie będą już jechali dłużej. W Zakopanem Halny zrywał dachy i łamał drzewa. Uszkodzony został między innymi kościół na Cyrli, a przez część nocy zablokowana była droga w stronę Morskiego Oka i Łysej Polany. Strażacy interweniowali już kilkadziesiąt razy. Dziś wiatr ma słabnąć, ale może jeszcze wiać przez kilka dni. Rosja wprowadza kolejny zakaz importu unijnych produktów żywnościowych. Tym razem dotyczy on kiełbas. Rosyjskie władze sanitarne dopatrzyły się w tych wyrobach niebezpiecznych substancji. Jak tłumaczą rosyjscy inspektorzy, zakaz spowodowany jest wykryciem w niemieckich sklepach laseczek wąglika. Te zwierzęce bakterie są również niebezpieczne dla ludzi. Rosyjskie służby twierdzą, że pierwsze przypadki zarażenia bydła wąglikiem stwierdzono we wrześniu na farmach w Polsce i na Słowacji. Embargo ogłoszone przez Rosselhosnadzor dotyczy większości krajów Unii Europejskiej, w tym Polski. W lutym Rosja wprowadziła embargo na wieprzowinę. Wtedy inspektorzy tłumaczyli, że w Polsce i na Litwie wykryto przypadki zachorowań dzików na afrykański pomór świń. Od 7 sierpnia obowiązuje w Rosji embargo na większość produktów spożywczych z krajów Unii Europejskiej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. O 13 w Trójce kolejny serwis. Już teraz zapraszamy. Do końca dnia dużo słońca, tylko na Pomorzu Zachodnim będą gromadzić się chmury. Na południu, jak już mówiliśmy, silny wiatr, w Tatrach Halny od 10 stopni nad Zatoką Gdańską do 14 w centrum i 17 stopni miejscami na południu Polski. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, jakoś tak ładnie się dziś uśmiechasz. Aha. I ten uśmiech jakiś taki szerszy niż zwykle. Dokładnie, o 33% szerszy. Jak to obliczyłeś? To proste, bo teraz nasza ulubiona pasta Lakalut Active jest w promocji 33% gratis. Sięgnij po Lakalut Active, sprawdzoną pastę dla zdrowych i mocnych dziąseł. Pasta Lakalut Active stosowana codziennie chroni dziąsła, działa przeciwbakteryjnie i zapobiega próchnicy. Teraz Lakalut Active w promocji 33% gratis. Lakalut Active. Skuteczność potwierdzona klinicznie. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca Edyta Bartosiewicz, Love and More. Dwupłytowa reedycja płyty Love, wzbogacona o premierowe utwory i materiały wideo na płycie More. Edyta Bartosiewicz, Love and More. Do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na Empik.com i sklep polskieradio.pl. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trasa koncertowa Love and More. Początek 26 października. Więcej na fanpage'u Edyty Bartosiewicz. Drogie panie, Rossmann zaprasza na krem. Niezwykły krem na dzień i noc Dermika Neo Collagen 50+, za jedyne 44,99. Rossmann. Pragnienia i potrzeby. Med Special? Gdy czuję się piękna, jestem bardziej pewna siebie. Każdy dzień należy do mnie, a codzienne wyzwania stają się łatwiejsze. I to właśnie dla nas powstał Med Special Draże. Med Special Draże, suplement diety, to kompozycja 15 starannie dobranych składników polecanych dla zdrowia skóry, włosów i paznokci. W Polsce i w Europie tysiące kobiet codziennie dba o swoją urodę, stosując Med Special. Teraz z okazji 50-lecia marki do każdego Med Special w prezencie krem mus do twarzy o wartości 50 zł. Promocja jubileuszowa Med, tylko w dobrych aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry. 8 minut po południu. W najbliższą niedzielę organizacje patriotyczne zapraszają na manifestację przed monumentem Armii Czerwonej w Nowym Sączu. Rzeczpospolita cytuje treść zaproszenia. Prosimy wszystkich uczestników o zabranie ze sobą młotów i innych narzędzi do usuwania tego rodzaju śmieci. Napis na nowosądeckim pomniku głosi: za naszą sowiecką ojczyznę. Pomniki Armii Czerwonej budzą emocje, jak wiemy, w całej Polsce. We wrześniu kilkadziesiąt postaci świata kultury, nauki podpisało protest przeciwko powrotowi na warszawską Pragę pomnika tzw. czterech śpiących. Na czas budowy metra ten pomnik złożono w magazynie. W ostatnim czasie do rad miast, m.in. w Dąbrowie Górniczej i Sanoku, wpłynęły wnioski o usunięcie pomników Armii Czerwonej. Protesty budzi pomnik ku czci także w Szczecinie. W lipcu po protestach usunięto pomnik w Limanowej, który również był monumentem wdzięczności Armii Czerwonej. Według Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa nie ma jasnej procedury, która to pozwalałaby na porozumienie dotyczące usuwania pomników ze stroną rosyjską. Rząd Polski, pamiętajmy, podpisał porozumienie o opiece nad grobami, miejscami pamięci z rządem rosyjskim. Dziś pytanie, czy pomniki sławiące Armię Czerwoną należy usuwać. Moim gościem jest pan dr Jerzy Bukowski, Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie. Witam pana, panie doktorze, kłaniam się. Witam pana redaktora, witam wszystkich słuchaczy Trójki. Czy jest różnica pomiędzy grobami poległych żołnierzy, a miejscami, gdzie stoją pomniki ku czci Armii Czerwonej? Czy pana zdaniem groby powinny być nietykalne? Jest zasadnicza różnica pomiędzy grobem, czy jakimkolwiek innym miejscem pamięci, znaczy między grobem, a miejscem pamięci oczywiście. Mm-hmm. Grób może być przeniesiony, dlatego że dokonuje się ekshumacji z miejsca przypadkowego na miejsce docelowe, a w polskiej i chrześcijańskiej tradycji miejscem docelowym jest cmentarz. Armia Czerwona pozostawiała po sobie ślady w postaci grobów żołnierzy w różnych częściach Polski i zazwyczaj było to w centrach miast. Natomiast obok tych grobów bardzo często stawiano pomniki i to już nie były pomniki ku czci tego czy innego żołnierza, bo ku czci takiego żołnierza może być mały nagrobek, tylko to były pomniki, jak tutaj pan redaktor słusznie odczytał te inskrypcje w Nowym Sączu, za naszą sowiecką ojczyznę. Tak, tam jest my taki żyjemy napis. W trzeciej niepodległej Rzeczypospolitej i najwyższy już czas, aby wszystkie pomniki sławiące Armię Czerwoną, która to prawda wyzwoliła nas od Niemców, ale przyniosła nam następnie zniewolenie na ponad pół wieku, zostały z polskiej przestrzeni publicznej usunięte. Ja nieprzypadkowo, panie doktorze, zacząłem od tego przypadku w Nowym Sączu i od tego pytania, o tę różnicę, ponieważ jak wiemy, rozebrania tego pomnika w Nowym Sączu domaga się 7 organizacji patriotycznych, ale według prezydenta Nowego Sącza, taką wypowiedź czytałem pana Ryszarda Nowaka, pomnika nie można rozebrać bez ekshumacji. To znaczy, że pod pomnikiem są groby. No, wyobraża pan sobie rozbijanie tego pomnika? Tak, ja nie muszę sobie, panie redaktorze, wyobrażać, bo pan jeszcze o tym pewnie nie wie, a ja już wiem, że od 2 godzin przed chwilą dostałem ten pomnik jest właśnie rozbijany. Jest rozbijany. Przed chwilą dosłownie dostałem tę informację. Tak jest. Władze miasta Nowego Sącza, obawiając się naszej niedzielnej demonstracji, która byłaby demonstracją rzeczywiście już mocną, to znaczy zatem on jest w tej chwili rozbierany przez, władze miasta? Przez władze miasta Nowego Sącza, to znaczy nie jest rozebrana bryła samego pomnika, bo to jest ogromna konstrukcja, ale są ściągane te wszystkie elementy świadczące o tym, komu ten pomnik jest poświęcony, to znaczy ten napis, o którym pan redaktor wspomniał, gwiazda i inne symbole ludobójczej ideologii sowieckiej. Także okazuje się, że jednak można i prezydent Ryszard Nowak tutaj stanął na wysokości zadania. To prawda, trwało to 22,5 roku, bo uchwała... Wie pan, może chciał uniknąć tych wydarzeń, do których być może doszłoby w niedzielę. Zresztą to pan zapowiedział, nieco podgrzewając atmosferę, że w niedzielę w Nowym Sączu może polać się krew. Tak, ja powiedziałem w wywiadzie dla Rzeczypospolitej, że może się w niedzielę w Nowym Sączu polać krew, dlatego, że 27 września podczas poprzedniej manifestacji jej uczestnicy, którzy oblali zresztą, nie ukrywam, ten pomnik farbą, zostali brutalnie pobici przez policję. Jeden z nich był nawet hospitalizowany i emocje narastają. Są to ludzie, którzy wiele lat przesiedzieli w komunistycznych więzieniach, tacy jak pan Krzysztof Zdyl z Krakowa, czy Adam Słomka i Zygmunt Miernik z Katowic i ci ludzie się nie patyczkują. No, ja jestem nieco bardziej mediacyjny i dlatego wystosowałem apel do wszystkich parlamentarzystów ziemi sądeckiej, żeby wytłumaczyli panu prezydentowi Nowakowi, że Nowy Sącz jednak należy do Polski. Nie patyczkują, jak pan powiedział. Tak. Być może mają słuszne intencje, ale jednak podejmują działania nielegalne i stąd interwencja policji. Oczywiście. Józef Piłsudski też podejmował działanie nielegalne. Lech Wałęsa też podejmował działanie nielegalne. My musimy jednak oddzielić spontaniczność społeczną i to w sytuacji, w której ci ludzie realizują polską rację stanu od przepisów prawnych. I po to mamy władzę w niepodległym państwie, żeby ta władza modyfikowała prawo tak, aby prawo służyło polskiej racji stanu. Jeżeli ta umowa z roku 1994 o ochronie grobów i miejsc pamięci narodowej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską jest już w jakiś sposób nieaktualna, to po to mamy nasze władze, MSZ, Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa, aby te rozmowy podjąć na nowo. Panie doktorze, ja mam... znowelizować tę uchwałę. I ja już jeszcze tylko chcę powiedzieć, że po naszym apelu już się odezwał pan senator Kogut, pan poseł Romanek, którzy wszyscy przyznali nam rację, mówiąc, że ten pomnik trzeba zlikwidować. Oczywiście senator czy poseł nigdy nie będzie namawiał, i rozumiem to, do działań niezgodnych z prawem, natomiast społeczeństwo ma prawo niekiedy działać występować w sposób spontaniczny. Panie ja doktorze. Się bardzo cieszę, że unikniemy tego typu sytuacji, ponieważ władze Nowego Sącza zdecydowały o tym, że dzisiaj ten pomnik jest rozbierany. Bardzo liczę na to zresztą, że być może dzisiaj zadzwonią słuchacze z Nowego Sącza, opowiedzą, jak przebiega ta rozbiórka pomnika. Jak pan zapewne wie, panie doktorze, to jest wątek dotyczący stawiania tym razem pomników, nie rozbierania. Do Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa wpłynął wniosek Rosjan o postawienie pomnika jeńcom rosyjskim na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Tu chodzi o żołnierzy z wojny 20 roku. Rosyjskie media pisały nawet o inskrypcji, która winna znaleźć się na tym pomniku zamęczeni w polskich obozach śmierci, choć, przyznajmy to i podkreślmy, we wniosku strony rosyjskiej dotyczącej tego pomnika nie było mowy o żadnej inskrypcji. Jak pan ocenia ten pomysł? To jest skandaliczny pomysł, dlatego że Rosyjskie Towarzystwo Historyczno-Wojskowe, na czele którego stoi minister kultury Federacji Rosyjskiej, chciałoby wybudować na cmentarzu Rakowickim w Krakowie pomnik żołnierzy Armii Czerwonej, rzekomo zgładzonych przez Polaków po wojnie 1920 roku w obozach jenieckich, które to towarzystwo nazwało polskimi obozami śmierci czy polskimi obozami zagłady. No ale to jest prawda historyczna. To jest coś takiego jak kłamstwo oświęcimskie. No my nie możemy sobie pozwalać pluć w twarz i na szczęście pan prezydent... Panie doktorze, ale jedno sprostowanie. Zdecydowanie jednoznacznie powiedział, że taki pomnik na Rakowicach nigdy nie stanie, że najwyżej można postawić krzyż prawosławny, chociaż oni nie szli pod krzyżem, tylko pod czerwoną gwiazdą, ale powiedzmy sobie, krzyż nikomu nigdy Rozumiem, że przeszkadza panu i irytuje, czy wręcz oburza słowo na przykład zamęczeni, prawda? Ale rzeczywiście, ci żołnierze... No ale przyzna pan, że w tych obozach ci żołnierze, ci jeńcy masowo umierali. No umierali masowo dlatego, że trafiali do obozów w 20 roku w ciężkim stanie zdrowia. Cierpieli na cholerę, cierpieli na tyfus, cierpieli na dezynterię i większość z nich miała lepsze warunki w polskich obozach jenieckich, aniżeli w szeregach Armii Czerwonej. Czego najlepszym dowodem jest to, że kto chciał, to wydawał w tych obozach nawet prosowieckie gazetki, bo władze polskie na to pozwalały. Przypomnę, że Polska była świeżo po odzyskaniu niepodległości i bardzo przestrzegała prawa międzynarodowego, w tym konwencji genewskiej dotyczącej traktowania więźniów wojennych. I to, że ci ludzie umierali, to jest oczywiście prawdą. Zawsze w obozach jenieckich umierają czy ranni, czy chorzy. Natomiast sugerowanie, że oni byli zamęczeni, morzeni głodem, jak powiedział ten minister kultury Federacji Rosyjskiej, czy mordowani, no to jest po prostu fałszerstwo historyczne, typowe dla Rosjan, którzy historię wykorzystują dla bieżących politycznych potrzeb. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Przed 13:00 raz jeszcze dr Jerzy Bukowski, Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie na antenie Trójki, a dziś pytanie, czy pomniki sławiące Armię Czerwoną należy usuwać? Siedem trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Czekamy na państwa listy, na państwa telefony, na państwa komentarze. 18 minut po południu. Pan Michał napisał, komentuje, cmentarze jak najbardziej powinny pozostać, ale miejsca ku czci systemu totalitarnego, który pochłonął setki milionów istnień, powinny zniknąć z powierzchni naszego niepodległego kraju. Zdaniem pana Mateusza nie powinno się usuwać pomników. To taka próba zmieniania historii i pisania jej na nowo. 7 trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. Panie Wojciechu, witam. Halo? Witam, dzień dobry. Dzień dobry panu. Moje zdanie na ten temat jest takie, żeby może niepotrzebnie nie zaostrzać konfliktu i likwidować takich pomników, bo historia, tak jak napisał poprzedni słuchacz, jest i była i ciężko ją zmienić. Natomiast można ją łatwo sprostować. Wystarczy, że opatrzy się takie pomniki odpowiednim opisem i komentarzem. Mm-hmm. Że po prostu pomnik został zbudowany przez był ustrój, jakim był komunizm, tak, i po prostu nie było to dobre, tak? Że tak powiem, wcale nie trzeba czegoś burzyć, tylko można to wykorzystać wręcz do przodu, że tak powiem. Takie moje zdanie na ten temat. Co na to pan Paweł? Panie Pawle, halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry. I moim zdaniem natomiast należałoby takie pomniki raczej burzyć. Znaczy może nie raczej, ale na pewno. Z uwagi na to, że one świadczą po prostu o naszym byłym zniewoleniu, o makabrycznych rzeczy, które dopuszczała się Armia Czerwona. Proszę porównać taką prostą rzecz. Gdyby w Polsce stały pomniki sławiące Hitlera, załóżmy, byłyby one usuwane od razu. To na przykład widać w kulturze masowej także. Koszulki w sklepach z sierpem i młotem można kupić bez większego problemu. Niech pan spróbuje kupić swastykę. Na przykład pan Szymon komentuje, w Tomaszowie Mazowieckim, z którego pochodzę, poradzono sobie z tą sprawą już w 90 roku. W samym centrum miasta stał pomnik, który nosił nazwę Pomnik Wdzięczności, przez mieszkańców nazywany Gwiazdą. W wakacje 90 roku pomnik wyburzono. Nie wiem, na co czekali włodarze miast przez tyle lat. Pan Kazimierz, halo? Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Witam z Dolnego Śląska. Panie Kubo, niech mi pan pokaże kraj na świecie, który nie prowadził wojen. Nie ma takiego kraju. No, jeżeli mielibyśmy stawiać pomniki, na pewno były kraje, które raczej były krajami takimi, które napadały, takie mówię tu jak Niemcy, czy jak Rosja, panie Kubo. I nie ma kraju naprawdę na świecie, który by nie prowadził wojny. A jeszcze sekundę, panie Kubo, czy mógłbym na 20 sekund abstrahować od tematu? No niechętnie, bo wielu słuchaczy czeka. 15 sekund. Proszę. Bo była mowa ostatnio o Romanie Polańskim, panie Kubo. Ja w latach 70. akurat byłem w Stanach Zjednoczonych, była premiera filmu Romana Polańskiego. Roman Polański się po Manhattanie wtedy przechadzał, proszę pana, i spotkał swojego kolegę. Ten kolega to opowiada, bo czytałem w New Daily, w Nowym Dzienniku. Proszę pana, i doszedł do niego i mówi, cześć Romek, pamiętasz mnie? Spojrzał tak na niego, mówi, siedzieliśmy w jednej ławce w liceum, pamiętasz? Aha, coś pamiętam. Dziękuję, do widzenia i poszedł. Taki jest Roman Polański. Przepraszam, że akurat abstrahowałem od tematu. Do widzenia. Nie wiem, czy potrzebnie. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, witam. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry, przypomnę. Dziś pytanie, czy pomniki sławiące Armię Czerwoną należy usuwać? Witam panie Kubo, witam wszystkich słuchaczy. Tutaj ktoś tam napisał, że to jest pisanie nowej historii. Mi się wydaje, że to nie jest pisanie nowej historii, tylko to jest prostowanie historii, bo ludzie, mój ojciec, moja matka uczyli się na historii tego, że Stalin był dobrym człowiekiem, a jednak tutaj wychodzi co innego. Dziękuję, pozdrawiam. Pan Marek jeszcze, panie Marku. Kłaniam się, Marek z Bydgoszczy. Chciałem powiedzieć jedną rzecz, że autentycznie jestem po prostu przerażony niektórymi głosami. I to chyba młodzi ludzie z Wodzinki, którzy są za pozostawieniem tych pomników. Jest to po prostu przerażający brak znajomości historii, że można, że tak powiem, zastanawiać się, kto bardziej narodowi polskiemu zaszkodził, czy Stalin, czy Hitler, ale takie rozumowanie do niczego nas nie doprowadzi. Myślę, że te wszystkie pomniki dawno powinny zniknąć. Dziwię się tylko warszawiakom, że ten nieszczęsny pomnik tych śpiących, że tak powiem, tak długo stoi. Jest to po prostu przerażające, że w wolnej Polsce takie pomniki jeszcze mogą stać. Powinni, może rzeczywiście ludzie z tymi kilofami powinni przyjść i to wszystko rozwalić. Dziękuję. No akurat aktualnie nie stoi, ale być może wróci. Tomasz Stryjek, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Ja myślę, że to jest kwestia, którą należałoby zostawić do decyzji społecznościom lokalnym. W ogóle bym się opowiadał za taką decentralizacją postępowania wobec upamiętnień. W ogóle. A w szczególności upamiętnień właśnie takich kontrowersyjnych. wydarzeń, takich jak wejście do Polski Armii Czerwonej, nazywane niegdyś wyzwoleniem, teraz raczej zajęciem, pozostawić to do dyspozycji samych społeczności lokalnych, samych ludzi, którzy jeszcze mają bezpośrednio pamięć tych wydarzeń. Myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie. Pan Adam, panie Adamie, co pan na to? Halo? Witam, dzień dobry. Witam. Ja chciałem trzy kwestie podnieść. Pierwsza to pan wcześniej mówił przede mną, że które państwo nie brało udziału w wojnach. No w porządku, tylko które państwo stawia pomniki wrogom, agresorom, prawda? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że pomniki stawia się do wyświęcenia kogoś, dla jakichś herosów, dla przywódców, dla kogoś, kto zrobił coś dobrego dla kraju. Dlaczego Armia Czerwona ma być nagradzana w Polsce? Nie widzę takiej potrzeby, przecież ona nie walczyła dla nas, tylko dla siebie. Tylko, że na naszych ziemiach. I trzecia kwestia jest taka, mianowicie pan przede mną powiedział, żebyśmy na nowo pisali historię, prawda? Gdybyśmy teraz te pomniki niszczyli. A ja uważam, że ta historia została napisana na nowo w 1945 roku i później, kiedy stawiano te pomniki, prawda? Wtedy okłamywano nas, że Rosjanie i Armia Czerwona to nasi przyjaciele. I stawiano te pomniki. To była nowa historia. My teraz, moim zdaniem, powinniśmy powrócić do sedna i mimo wszystko zniszczyć te kulty czerwonego agresora sprzed lat. Pan Andrzej, panie Andrzeju, halo? Witam, Andrzej z Poznania. Troszeczkę bliżej mikrofonu, troszkę. Halo? Bliżej mikrofonu, bo coś przerywa. Już słucha pana. Blisko mikrofonu. Zostawić pro memoriam, ewentualnie mały komentarz. A może w przyszłości się jeszcze przydadzą. Dzięki. 7 trójek na początku, 22. Czy pomniki sławiące Armię Czerwoną należy usuwać? Pan Sebastian, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Moim zdaniem usuwanie takich pomników to tak naprawdę głupota. Idąc dalej tym tropem, powinniśmy usunąć, nie wiem, cały obóz w Oświęcimiu, a za 30 lat wszystkie, nie wiadomo jak się historia potoczy, za 30-40 lat może wszystkie znaki świadczące o tym, że kiedyś byliśmy w Unii Europejskiej i może tak to będzie wyglądało. Dla mnie to jest głupota. Pan Konrad napisał, uważam, że odpowiedź jest oczywista. Sowiecki reżim pochłonął więcej ofiar niż niemiecki narodowy socjalizm. Pomniki sowieckie stawiane były na ziemiach podbitych. Jeżeli Polska jest niepodległym krajem, to nie możemy tolerować pozostałości po czerwonym reżimie. W Polsce nie ma już nazistowskich monumentów. Dlaczego mają zostać sowieckie? 7 trójek na początku 22. Ktoś na antenie, halo? Może za chwilę, 28 minut po południu. Adam Siwek, naczelnik Wydziału Krajowego Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa. Jeżeli się zastanowimy nad tym, czemu mają służyć pomniki, jaka jest ich funkcja społeczna, a za taką należy uznać przede wszystkim edukację, tak, czy stawianie pewnych pozytywnych wzorców, to oczywiście te pomniki nie spełniają takich podstawowych funkcji. W dużej mierze są poświęcone propagowaniu ideologii totalitarnej. Także jako takie nie powinny być w przestrzeni publicznej. Jeżeli te pomniki były stawiane niezgodnie z interesem Polski tak naprawdę i służyły innym celom, służyły propagowaniu ideologii totalitarnej, miały utrwalać dominację Związku Radzieckiego nad Polską, miał być takim materialnym wyrazem tej dominacji w dużej mierze. Zawierają bardzo często treści, które są polską racją stanu niezgodne. Należy to korygować w tym momencie. Panie Marianie, witam pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchaczy, a więc jestem zbulwersowany najważniejszą sprawą. Wie pan, że wszyscy, którzy się opowiadają w radiu, nie przeciwstawią się temu, że Rosjanie, którzy poginęli w obozach, przyczyn własnych, bo oni wtargnęli na nasze ziemię, nie my na ich. I jak żaden się nie buntuje przeciwko temu, żeby to rozgraniczyć z tym, co robi propaganda rosyjska w tej chwili. A z drugiej strony na tych pomnikach by się zostawił, tylko dopisał taki napis, że żołnierze nie byli winni agresji rządu Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, która przejęła władzę nad Polską. Pan Marcin, pozdrawiam panie Marianie. Panie Marcinie? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Kubo, Marcin z Przystajni. Dziękuję, że w ogóle udało mi się zadzwonić pierwszy raz. Ale ja mam odnośnie tych pomników, to ja uważam, że powinna być ogólna dyrektywa z rządu do urzędów gminy, do burmistrzów, że takie pomniki powinny być usunięte po cichu, a nie później właśnie jest taka sytuacja, że właśnie strona rosyjska może mieć o to pretensje do nas. Dziś pytanie, czy pomniki sławiące Armię Czerwoną należy usuwać. 7 trójek na początku 22, a moim gościem jest pan profesor Tadeusz Iwiński, SLD. Witam pana profesorze, kłaniam się. Kłaniam się z Sejmu. Panie profesorze, w niedzielę różne organizacje zapowiadały rozbiórkę pomnika ku czci Armii Czerwonej w Nowym Sączu. Dziś, przed chwilą, w momencie rozpoczęcia programu, otrzymaliśmy informację, że władze Nowego Sącza same zdecydowały się na rozbiórkę tego pomnika. Być może, mając na uwadze w perspektywie to, co może stać się w niedzielę. Źle się stało? No trudno powiedzieć, być może stało się dobrze, jeżeli miałoby dojść do jakichś awantur politycznych, które mogłyby owocować w cudzysłowie jakimiś burdami i tak dalej, to może lepiej jest zapobiegać niż szkodzić. Natomiast ja się trochę dziwię, bo mamy do czynienia z nową fazą kolejnej awantury, bo to jest awantura o historię. Wystarczy powiedzieć, że za pół godziny odbędzie się w Sejmie, czyli o 13:00, tak, wspólne posiedzenie trzech komisji, gdzie będzie się rozpatrywać w pierwszym czytaniu dwa projekty Prawa i Sprawiedliwości poselski i drugi senacki, mówiąc najkrócej o dekomunizacji, w rozumieniu zmiany nazw, które mają być dla wnioskodawców symbolami komunistycznymi, zmiany na ulic. Ulic, placów, tak? Osiedli. Osiedli i tak dalej. I to jest w sytuacji, gdy Platforma Obywatelska i rząd zaprasza do dialogu w ważnych sprawach dla ludzi, podniesienia najniższej płacy, bezpłatnych leków dla najstarszych emerytów i rencistów, obniżenia wieku emerytalnego i tak dalej, i tak dalej. No więc to jest rzecz kuriozalna, żeby się w takiej sytuacji zajmować sprawami... To może panie profesorze, zgoda, to nie jest sprawa pierwsza, pierwszoplanowa, ja i pierwszej potrzeby ani redaktora, ani audycji i słuchaczy, rozumiem. Może. I powiem go tak, i już stawiam kropkę na dnie. Tak. W tej mierze istnieje umowa między rządem polskim a rosyjskim o grobach i miejscach pamięci ofiar wojny z lutego 1994 roku, więc ma trochę ponad 20 lat. Na podstawie której to umowy polski MSZ umożliwia stronie rosyjskiej na zasadach wzajemności bezproblemowe sprawowanie opieki nad grobami i miejscami pamięci ofiar wojny i okupacji będących wynikiem zaangażowania ówczesnego Związku Radzieckiego w II wojnie. I w praktyce oczywiście podmiotem odpowiedzialnym po stronie polskiej za realizowanie tego zadania jest Rada Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa. A z drugiej strony oczywiście my mamy też wiele naszych pomników, no żeby nie wspomnieć o Katyniu i tak dalej, po stronie rosyjskiej. No tak, ale Rada Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa, chcąc na przykład usunąć pomnik, zawsze zwraca się, jak czytałem, do strony rosyjskiej, a problem w tym, że zawsze te pisma spotykają się po prostu z milczeniem. Czasem to milczenie trwa latami. W Radzie Ochrony zastanawiają się, czy to milczenie jest zgodą, czy jest przyzwoleniem. Nie wiadomo, jak nawet starając się sprawę delikatnie prowadzić, ostatecznie problem rozstrzygnąć. Ale były takie przypadki. Ja na przykład na początku tego roku występowałem z interpelacją do ministra Sikorskiego, ponieważ odbyła się awantura wokół pomnika generała Czerniakowskiego w Pieniężnie, na Warmii i Mazurach, skąd jestem tyle lat posłem. To są kwestie, które powinny być w gestii samorządów i były przypadki na przykład znajdowania kompromisu, gdy przenoszono na przykład dany pomnik do nekropolii, czyli na cmentarz. Jest mniej więcej 30 dużych pomników żołnierzy radzieckich. No one są tu znane, bo to jest tak zwanych czterech śpiących w Warszawie, to jest Szczecin, gdzie zresztą prezydent Szczecina rok temu wydał jakąś kuriozalną uchwałę, że on sam nakreśli drogę legislacyjną, on sam to sobie może zdecydować i to też razem z Radą Miejską, jak ma przebiegać ulica, więc kompletna ignorancja prawna tego prezydenta, który się notabene ubiega o reelekcję. To jest sprawa Częstochowy i wielu innych. No i teraz jest ten nowy sąd. A pamiętajmy też, że w mądrze zarządzanych państwach, no takich jak Niemcy, w Berlinie jest na przykład w parku Kleptow ogromny taki pomnik ku czci żołnierzy radzieckich, czy w Wiedniu, gdzie jeszcze do 1955 roku stacjonowały wojska radzieckie, więc ja nie chcę powiedzieć, żeby trzymać się kurczowo stanu zastanego, ale żeby próbować szukać kompromisu, bo w wielu państwach szanuje się groby. Proszę wyobrazić, jak nie wiem, w Hiszpanii, którą znam szczególnie dobrze, nikomu nie przychodzi do głowy, żeby likwidować pomnik, który franciszki zbudowali w Valle de los Caídos, w Dolinie Poległych pod Madrytem, jeszcze rękami pokonanych demokratycznych republikanów, gdzie jest pochowany sam Franco w ogóle ku czci tej strony, która była ewidentnie odpowiedzialna za wojnę domową. We Włoszech też na przykład szanuje się pamiętki przeszłości, bo puentuje to... Ale może panie profesorze, nawiązując, ja nie chcę porównywać, ale może wspomnienia, może doświadczenia jednak Polacy mają nieco inne, okrutniejsze. Ja czytam dzisiaj listy od słuchaczy. Wielu pokoleniom Polaków do dziś Armia Czerwona bardzo źle się kojarzy od czasu wojny 20 roku, potem rok 39, potem utożsamiana jest z działaniami paskudnymi, gwałtami, zbrodniami. Potem jest symbolem okupacji. I pan jest zaskoczony, że w wielu miastach ludzie się organizują i nie chcą tych pomników wdzięczności? Nie, ja nie jestem zaskoczony, tylko czy się komuś podoba, czy nie, to armia radziecka wyzwoliła Polskę, idąc oczywiście w drodze na Berlin, specjalnie spod okupacji hitlerowskiej, i wtedy się wszyscy cieszyli. A to, że po wskutek porozumień, które wstępnie były przygotowane w Teheranie, a później zwłaszcza Jałta zaaprobowała, trafiliśmy do radzieckiej strefy wpływu, to za tym się opowiedziały Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Więc ja mówię, trzeba szukać kompromisu. I jak ładnie napisał kiedyś Stanisław Jerzy Lec, że jeżeli niszczycie pomniki, to przynajmniej zachowajcie cokolwiek, bo się mogą przydać. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13. Profesor Tadeusz Iwiński, SLD, poseł Sojuszu, jest naszym gościem. Za 24 minuty, godzina 13. Program trzeci. Trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl przeciw małpa polskieradio.pl. Za, a nawet przeciw. Pan Dominik napisał: Rosjanie nie chcą wciąż uznać zbrodni katyńskiej, a domagają się pomników ku pamięci męczeństwa Rosjan w Polsce. To szczyt hipokryzji. Pan Florian na antenie, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Chciałem nawiązać do wypowiedzi pana profesora Iwińskiego. On tam użył takiego sformułowania, że Armia Radziecka wyzwoliła Polskę spod okupacji, czy spod niemieckiej. Mhm. Natomiast nie uwzględnił w swojej wypowiedzi tego, że to wyzwolenie, jak to wyzwolenie wyglądało, prawda? Że to były jednak bardzo poważne nadużycia ze strony Armii Radzieckiej. I co ze sobą niosło? No więc tak, za takie wyzwolenie to ja bardzo dziękuję. Pan Dariusz nawiązuje do telefonu i pytania, który kraj nie prowadził wojen. Odpowiedź jest: Islandia nie prowadziła wojen, były tylko spory o strefy wód terytorialnych. Pan Marek, panie Marku? Witam. Dzień dobry. Panie Kubo, chciałem nawiązać do słów pana posła Iwińskiego. Pan poseł minął się oczywiście z prawdą w wielu kwestiach, tak? Chociażby porównując żołnierzy sowieckich, uczczenie ich do uczczenia, stając znak równości między uczczeniem tych żołnierzy a żołnierzy Polski w Katyniu. Natomiast słowa, że kiedy nas Armia Czerwona wyzwalała, i tutaj mój przedmówca już jakby ten temat rozwinął, to wszyscy się cieszyli. No przepraszam bardzo, to już jest, to już nie jest nadużycie, to już jest po prostu kłamstwo, bo zdaje się, że nie wszyscy się cieszyli i mam nadzieję, że pan profesor zna słowa do wdzięczności do czerwonej zarazy, która nas wyzwoliła od czarnej śmierci. Bardzo bym chciał usłyszeć odniesienie się posła Iwińskiego do tych wypowiedzi. Do tego wątku. Pani Iwona komentuje: jestem mieszkanką Jeleniej Góry. Na głównym placu w Jeleniej Górze był pomnik żołnierza radzieckiego przed wielu laty. Pomnik rozebrano, owego żołnierza przeniesiono na cmentarz, gdzie są pochowani żołnierze radzieccy. Pan Waldemar z nami. Witam pana, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. W Helsinkach stoi pomnik cara któregoś tam, nie wiem dokładnie. Finowie mieli bardzo podobną historię do nas. Oni cały XIX wiek byli praktycznie pod zaborem rosyjskim. Mieli swoje doświadczenia z wojną północną. To naprawdę była hekatomba dla nich. I ten pomnik cały czas stoi. Nie wiem, czy to jest jakaś różnica w jakiejś mentalności naszej i fińskiej na przykład. Oni wcale nie walczą o to, żeby... Oczywiście tam nikt kwiatów nie składa, nikt tam się nad tym nie pochyla, ale pomnik stoi. 7 trójek na początku 22. Rafał Dymek, Fundacja Szumana. Ja osobiście jestem przeciwnikiem już bardzo głębokiego rozgrzebywania sporów o symbole historyczne, dlatego że bardzo dużo ulic, pomników, monumentów, innych symboli, które znajdują się w różnych krajach, budzą emocje. W Polsce budzą emocje pomniki Armii Czerwonej. W Niemczech mogą budzić dla nas emocje pomniki Bismarcka, ale także niektóre na przykład rzeczy w Polsce mogą budzić emocje na Ukrainie. Więc póki nie są to symbole, które w jakiś bardzo bezpośredni sposób rzeczywiście wadzą czy to lokalnej społeczności, czy w ogóle społeczności państwowej, bo ewidentnie ich obecność jest związana na przykład ze zbrodniami wojennymi, czy z jednoznacznie negatywnymi wydarzeniami dla nas historycznymi, to wtedy myślę, że warto rozmawiać o usunięciu takich pomników, ale na pewno nie stosowałbym takiej zasady automatycznie wobec wszystkich symboli historycznych. Sprawdziłem, bo słuchacz wspominał o pomniku w Helsinkach. To pomnik cara Aleksandra II. Pan Hubert. Panie Hubercie, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. W kwestii pana profesora, który się wypowiadał właśnie na temat pomników, chciałbym mu polecić publikację pana Leszka Żebrowskiego, żeby poczytał i zobaczył, jak traktowano NSZ-owców, Armię Krajową, i wtedy zdecydował, czy warto te pomniki zostawiać sowieckie, czy nie. Nie wiem, moim zdaniem te pamiątki nam nie są potrzebne. Pan Robert napisał: umarłym dajmy spokój. Żołnierze radzieccy, którzy umierali na terenach polskich, nie mieli żadnego wpływu na to, że służą w armii. Takie były czasy. W Austrii, w centrum Wiednia, stoi wielki monument sławiący Armię Czerwoną jako jedną z armii wyzwalających, z napisami m.in. w języku rosyjskim. Pan Bogusław, halo? Dobry. Dzień dobry. Witam, panie Kubo i słuchacze. To już 20 lat jest za późno na usunięcie tych wszystkich pomników. To już 20 lat po upadku komunizmu powinny te pomniki być pousuwane. Proszę pana, Indianie w Stanach nikomu żadnej krzywdy nie wyrządzili, a zostali zegnani do obozów, do rezerwatów, a u nas ci, co ociemiężyli 40 lat po wojnie prostych ludzi, dzisiaj są dalej przy władzy i robią co chcą, dlatego to wszystko tak długo się ciągnie. Usunąć natychmiast, bez dwóch zdań. Do widzenia. Co na to pan Wojciech? Panie Wojciechu, może za chwilę, 7 trójek, na początku 22. Pan Piotr napisał, jest pan Wojciech. Za chwilę cytat z pana Piotra. Panie Wojciechu, witam. Halo? Dobra, ja mam pytanie. Tak. Kto panu Iwińskiemu i innym członkom SLD płaci za gadanie takich głupot? Jestem w okolicy Żagania. To jest, był kiedyś, stacjonowali Rosjanie i jest cmentarz żołnierzy rosyjskich, nie ma żadnego problemu. Można przenosić takie obiekty na teren cmentarza. Nikt nie chce ich burzyć. W Nowym Sączu zdarzyło się tak dlatego, że władze nasze samorządowe nie podjęły żadnej reakcji w związku z zapytaniem ludzi, co będzie z tym. Co na ten temat sądzą? A propos Nowego Sącza, pan Piotr napisał, że bardzo dobrze, że odbywa się to w cywilizowany sposób, choć już widzi tę informację w oficjalnej rosyjskiej telewizji, jak pokazują polskich nacjonalistów rozbijających młotami pomniki rosyjskiej ofiarności. Pan Marcin, panie Marcinie, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym się wypowiedzieć tu na temat wypowiedzi pana posła SLD. Z jego wypowiedzi ja zrozumiałem, że on tylko czeka, żeby tu wróciła Armia Czerwona i żeby dalej oddawać cześć tym pomnikom i zostawić cokoły, bo on tylko czeka, żeby te pomniki zostały, żeby znowu można było tam składać kwiaty i robić wszystkie te różne dziwne rzeczy, co oni robili czerwoni. No, myślę, że myśl pana Leca była jednak głębsza. Pan Zbigniew, halo, dzień dobry. Dzień dobry. A witam, słucham. Jestem synem żołnierza, który walczył w drugiej armii. Był ranny, stryj zginął pod Budziszynem. Mój wujo zginął na terenach wschodnich. Też zamordowany przez wojska, znaczy przez siły te bezpieczeństwa Rosji. I nie mam jakichś pretensji do Federacji Rosji, bo takie były czasy. Wobec tego też trzeba by zniszczyć pomniki, wszystkie, które mówią o chwale żołnierzy pierwszej armii i drugiej, bo też były organizowane przez władze ludowe. Pan Mikołaj napisał, na grobach niemieckich żołnierzy w pewnym małym śląskim miasteczku jest taka inskrypcja: zgładzeni przez wojnę i kłamstwa. To piękny przykład, zdaniem słuchacza, jak można godnie pozostawić takie miejsce w spokoju, włączając funkcję edukacyjną. Panie Andrzeju, dzień dobry. Witam. Witam. Wreszcie mi się udało po kilku latach. Aha. Znaczy, dwa zdania powiem. Pierwsze, niezwiązane z panem Iwińskim. Z wyzwoleniem nas przez Związek Radziecki wiązało się zajęcie 1/3 naszego terytorium w 1939 roku, pod koniec września. O tym nikt nie powiedział. To był pierwszy etap tego tak zwanego wyzwolenia. A druga rzecz jest taka, co do pana Iwińskiego, że jak jest temat Rosji poruszany, zawsze jest obrońcą tego kraju. Polskę stawia zdecydowanie na szarym końcu. Pani Alina zdecydowanie jest za. Nareszcie uwolniliśmy się z jarzma pseudowyzwolicieli. Sprawmy, aby nareszcie Polska była Polską. Przywróćmy chwałę naszym bohaterom, często jeszcze nieodnalezionym. Panie Marcinie, halo? Halo, halo, witam. Witam pana. Ja mam takie pytanie, żeby może zostawić to już po prostu w spokoju, bo nie wiem, dlaczego tyle jadu jest po prostu w Polakach, żeby, nie wiem, przenosić te pomniki. Historia była, jaka była i uważam, że po prostu powinniśmy dać sobie ten spokój. Boję się, że za jakieś 20-30 lat tak to wszystko zostanie obrócone, że będziemy stawiać Niemcom pomniki za to, że oni nas może wyzwolili, albo będzie jakieś takie zakłamanie, bo po prostu trochę jest to nie tak, tak mi się wydaje. No. I to wszystko, dziękuję bardzo. Dziś pytanie, czy pomniki sławiące Armię Czerwoną należy usuwać? Za 12 minut 13 jeszcze pan Robert, halo? A może jest już z nami pani Justyna? Pani Justyno? Pewnie za chwilę. 7 trójek na początku 22. Pani Justyno, witamy, halo? Dzień dobry, panie Kubo, dzień dobry, kochana trójeczko. Ja tylko na początku zaznaczę, że moja babcia pochodziła z Sokala pod Lwowem. i musiała uciekać i teraz bardzo przepraszam za to określenie, którego użyję, bo to jest cytat z babci. Inaczej nie mówiła nigdy, tylko swołocz radziecka. I dlatego czuję się uprawniona, żeby powiedzieć, że my powinniśmy Rosjanom pokazać, że jesteśmy ludźmi cywilizowanymi. Ja na przykład bardzo by mi się podobało, gdyby przed wszystkimi świętymi z udziałem na przykład duchownego prawosławnego, żeby nikt nie miał nic do zarzucenia, przenieść po prostu te zwłoki, które się znajdują pod pomnikiem na cmentarz, pomnik rozebrać i wtedy nikt nie miałby nic do powiedzenia. A jeszcze chciałam zaznaczyć, że nie tylko Rosjanie nas załatwili, jak się wojna skończyła, bo zarówno Anglicy, jak i Amerykanie. Wszystkiego dobrego życzę. Pan Grzegorz napisał, ginęli za nas zwykli żołnierze szeregowi. To im postawiliśmy pomnik, a nie ustrojowi, a nie Stalinowi. Pan Arkadiusz, halo? Witam. Panie redaktorze, ja tylko dwa słowa, jeśli można, a propos tej dyskusji, bo po prostu z historii wynika i tego byliśmy uczeni, że Armia Czerwona rzeczywiście wyzwoliła nasz kraj, a nie Anglicy i Amerykanie. I tak samo również, jeśli chodzi o odbudowę Warszawy po wojnie, bo rząd warszawski ją odbudował, a angielski doprowadził do ruiny przez powstanie, tak? I to są fakty. I tego nie powinno się kwestionować. Doktor Maciej Korkuć, historyk dziejów najnowszych, IPN. Te pomniki zawierają treści, które absolutnie zaprzeczają polskiemu doświadczeniu historycznemu. Te pomniki mówią o tym, że jesteśmy wdzięczni Armii Czerwonej za wyzwolenie, podczas gdy wejście Armii Czerwonej oznaczało zniewolenie. Te pomniki mówią często tak trochę z rosyjska o swobodzie, jaką nam Armia Czerwona przyniosła. Tymczasem Armia Czerwona przyniosła nam nowy okres wymagający dopiero walki o wolność. Miałem okazję w latach 90. uczestniczyć w ekshumacji ofiar NKWD, żołnierzy Armii Krajowej mordowanych pod bokiem sztabu marszałka Koniewa na Rzeszowszczyźnie koło Sokołowa Małopolskiego. Tam byli żołnierze Wojska Polskiego, czyli Armii Krajowej, którzy na terenie Polski zostali zamordowani za to, że walczyli o wolność tej Polski. Nie ma powodów do wyrażania wdzięczności tym, którzy mordowali żołnierzy Wojska Polskiego. Za 7, nie, za 9 jeszcze 13 ponownie na antenie moi goście, pan dr Jerzy Bukowski, Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie i pan profesor Tadeusz Iwiński, poseł SLD. Witam panów. Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry. Dziś na pytanie, czy pomniki sławiące Armię Czerwoną należy usuwać. 73% internautów trójkowych jest na tak, 23% na nie. Historyków pan dr Bukowski dzieli także i ta sprawa, mianowicie opisów informacji zawartych na grobach żołnierzy radzieckich. Zdaniem niektórych tam powinien być opis, informacja, ale bez gloryfikowania najeźdźcy. To pana zdaniem rozsądny kierunek, rozsądne podejście? Oczywiście, ja zawsze podkreślam, że czym innym są groby, a czym innym są pomniki. Pomniki na śmietnik historii, a groby na cmentarz. I na tych grobach jestem gotów sam nawet zapalić świeczkę, chociażby dlatego, że żołnierze Armii Czerwonej byli żołnierzami mocarstwa, które nie tylko zniewalało inne państwa, ale również zniewalało swój naród. Największą liczbę, jaką wymordowali Rosjanie obywateli jakiejkolwiek narodowości, to własnej. W związku z tym nie ma żadnego powodu, aby czcić żołnierzy Armii Czerwonej w sensie formacji, natomiast możemy oddawać im właśnie hołd jako tym, którzy zginęli walcząc z Niemcami. Zresztą mówiąc szczerze, równie dobrze można byłoby na terenach wschodniej Polski oddawać hołd żołnierzom Wehrmachtu, którzy nieśli w 1941 roku wolność od okupacji sowieckiej, która summa summarum okazała się gorsza od okupacji niemieckiej. Ja się bardzo cieszę z przytoczonych przez pana redaktora wyników owej sądy internetowej, bo świadczy to o tym, że działania, które podejmuje nasze porozumienie oraz wiele innych organizacji patriotycznych w całym kraju, spotykają się z coraz bardziej żywym i pozytywnym oddźwiękiem i Polacy zaczynają rozumieć to, czego nie rozumie jeszcze wielu polityków lewicy oraz różnych samorządowców, to znaczy zaczynają rozumieć, na czym polega racja stanu niepodległości. Pana profesora Iwińskiego również zalicza pan do grona tych, którzy nie rozumieją? Oczywiście pan profesor Wiński wielokrotnie dawał dowód tego, że jest gotów jak niepodległości bronić właśnie pamiątek po komunizmie. Jestem przekonany, że osoba tak symboliczna jako główny zdrajca Polski w XX wieku, generał Wojciech Jaruzelski, sługus Kremla i namiestnik Związku Sowieckiego w Warszawie, jest przez niego oceniany pozytywnie. A dla mnie bohaterem jest pułkownik Ryszard Kukliński, który uchronił świat przed wybuchem III wojny światowej. Oczywiście nie on sam jeden, ale wszyscy historycy przyznają, że jego wkład w to dzieło był ogromny. Panie profesorze, dajmy szansę. Oddzielili właśnie zdradę. Ja się nie chcę. Dajmy szansę. Profesor Tadeusz Iwiński, proszę. Nie chcę się znęcać nad historykami Instytutu Pamięci Narodowej, o których się mówi, są dwa rodzaje historyków w Polsce. Historycy klasyczni, normalni, historycy IPN. I doktor Bukowski należy do tych właśnie, którzy po pierwsze myślą historycznie. W 1945 roku trzeba pamiętać oczywiście o naruszeniach prawa, o mordach, o gwałtach, które zawsze się działy, gdy jakaś armia wyzwalała inne tereny, niestety. Myślą historycznie. Dla mnie pułkownik Kukliński był zdrajcą. On zdradził Polskę. Nie, on zdradził system sowiecki, któremu pan wiernie służył. Ale proszę przywołać kolegę Bukowskiego do porządku. Ja mu nie przerywałem. Ja nie czuję się upoważniony, natomiast bardzo proszę, może nie tyle przywoływać do porządku, bardzo proszę, Tadeusz Iwiński. Ja mu nie przerywałem. Z opowieści, że on zapobiegł III wojnie światowej, to są między bajki włożyć. Został zwerbowany w Wietnamie i tak dalej. Ale nie o tym mówimy. Mądre narody, mądre społeczeństwa. Ja mówiłem w pierwszym wejściu o Włochach, o Hiszpanach. Szanują pamięć poległych i innych. W przypadku pomników trzeba nie burzyć pomniki, tylko szukać rozwiązania tam, gdzie można, gdzie trzeba, przenosić je na nekropolię. Ale robienie w ogóle z tego wielkiego problemu w sytuacji Polski, która przeżywa kryzys, gdzie ludzie mają kłopoty z przeżyciem do pierwszego, gdzie jest ogromne bezrobocie, ogromna migracja, to po prostu jest odwracanie uwagi od najważniejszych spraw bieżących. I pociągi nie jeżdżą punktualnie jeszcze, nie? No ja wiem, wie pan w Krakowie będzie zdziwiony, gdy kolejny raz wygra człowiek lewicy i zostanie prezydentem, a pana formacja będzie zepchnięta w cień. Profesor ja Tadeusz nie należę do żadnej partii politycznej, Uwiński. A profesora Jacka Majchrowskiego bardzo poważam i bardzo cenię, dlatego że jest to Piłsudczyk, który w piękny sposób zorganizował stulecie wymarszu pierwszej kompanii kadrowej w tym roku w Krakowie, który przeniósł ukochanych pana żołnierzy Armii Czerwonej pod Barbakanu i groby na Niech się pan nauczy myślenia historycznego, a nie ahistorycznego. I doktor Jerzy Bukowski, Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie. Panowie, dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Za 4 minuty, godzina 13. Spotkamy się jutro w samo południe na antenie Trójki. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy.